Nei, hva er det jeg sier for noe å høre for mye av? Jeg må bare få lyden til å sitte her hos meg bare. Hører du ikke jeg prater nå? Jo, så vidt jeg. Du er langt borte nå. Har du på metronomen nå, Dan? Nei. Har du på metronomen nå? Nei. Dan? Hører meg ikke? Hello. Hører du meg ikke? Hører du meg ikke? Blah, blah, blah.